Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Arts Benno Overbeek deed onderzoek naar patiënten met een minimaal bewustzijn, bijvoorbeeld na een ongeluk of een infarct. Hoeveel zijn dat er eigenlijk in Nederland en wat voor mensen zijn het? En hoe ziet uw leven eruit? Zometeen meer daarover in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Hulporganisaties en mensenrechtenorganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de houding van Nederland ten opzichte van Israël en de oorlog in Gaza. Onder meer Amnesty International en Oxfam Novib bereiden een kort geding voor. Ze zeggen dat Nederland medeverantwoordelijk is voor schendingen van het oorlogsrecht en een collectieve bestraffing van de burgerbevolking in Gaza. Onder meer omdat ook vanuit Nederland wapens worden geëxporteerd naar Israël. In het Brabantse Oosterwijk heeft de politie een verdachte opgepakt voor het binnendringen van een basisschool. Een man ging vanochtend rond 8 uur het gebouw in en sloeg dreigende taal uit. Leerkrachten belden daarop 112. De school werd ontruimd en er werd een grote zoekactie opgezet. Of de man gewapend was, heeft de politie niet bekendgemaakt. De melding was dat er dus een man met een zeer agressief gedrag en met mogelijk vuurwapen de school in was gelopen. Maar dat gaan we natuurlijk nog verder onderzoeken of dat klopt. En als dat zo is, waar dat vuurwapen is en hoe dat precies gaat. Maar dat is allemaal nog onderwerp van onderzoek. De politie zocht onder meer met een helikopter naar de man. De gemeente Oosterwijk had gemeld dat de man mogelijk een explosief had achtergelaten, maar in de school zijn geen verdachte voorwerpen gevonden. Er is een verdachte aangehouden voor een schietincident gisteravond in Ridderkerk. Een man van 18 werd toen neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De verdachte die vanmorgen is gearresteerd is een jongen van 17. Hij komt uit Rotterdam. Bij de terreuraanvallen van Hamas ruim een maand geleden is ook een Canadese vredesactiviste omgekomen. Dat meldt de zoon van Vivian Silver aan verschillende Canadese media. Haar lichaam was al eerder gevonden, maar is nu pas geïdentificeerd. De Tour de France start in 2025 weer in Frankrijk. De 3 jaar daarvoor start de Tour in het buitenland, maar in 2025 is Lille de startplaats in het noorden van Frankrijk. De organisatie van de Tour maakt de details van de eerste etappes eind deze maand bekend. De strafzaak tegen Willem Holleder hoeft niet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Holleder kreeg vorig jaar ook in hoger beroep levenslang voor het geven van 5 moordopdrachten. Hij zei toen al dat hij naar de Hoge Raad zou stappen, de hoogste strafrechter. Holleder zei dat de verklaringen van onder andere zijn eigen zussen onbetrouwbaar zijn. Maar dat vindt de advocaat-generaal niet. Die geeft een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Het is nog niet bekend of hij dat advies opvolgt, maar meestal gebeurt dat wel. De Vlaamse regering heeft een stikstofakkoord gesloten. Afgelopen nacht kwamen de politici eruit en vanmorgen werd het akkoord gepresenteerd. De stikstofuitstoot in België moet in 2030 zijn gehalveerd. De regering van Vlaanderen gebruikte bij de presentatie optimistische woorden, maar de Vlaamse oppositie is minder tevreden over het akkoord, zegt correspondent Artie Stemerding. De rest van de politieke partijen die hebben toch het gevoel dat dit allemaal nog onvoldoende is om de natuur te beschermen. En dat het alsnog boeren onvoldoende lucht zal geven om een goede toekomst te hebben. Nou ja, dat is dus heel anders dan wat je hoort van de regeringspartijen. Die zijn ervan overtuigd dat ze met het akkoord van vannacht echt de toekomst veilig hebben gesteld voor duurzame landbouw in Vlaanderen. België kampt net als Nederland met een stikstofprobleem. Het land probeert de schade aan natuurgebieden te beperken. De Vlaamse politiek wordt er al meer dan 2 jaar door beheerst. Het weer, af en toe zon en enkele buien, in het westen lokaal met onweer. In Limburg valt vanmiddag veel regen, het wordt zo'n 13 graden. Ook morgen enkele buien en soms wat zon en dan wordt het een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan op dit moment 2 files, allebei in het zuiden, op de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Belgische Meer en Knopend Galder, 3 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, de rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Knopend Rijkenvoort, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Rara, wat ben ik? Ik ben langwerpig en word vaak gebruikt in salades. Ik ben gezond en smaak fris. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Black Friday Weeks. Kleur je leven met spetterende tech voor Black Friday prijzen. Zoals een haarscherpe tv om Home Alone 1, 2, 3 en 4 opnieuw te bekijken. Nu bij Mediamarkt. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Black Friday bij Mediamarkt met de TCL 98 inch tv voor €999. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Werelddiabetesdag. En de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier. Dat bestaat de naam van Benno Overbeek, arts. Hij deed onderzoek naar patiënten met een minimaal bewustzijn. Bijvoorbeeld na een ongeluk of een infarct. In Terug naar Toen gaat het over oud-KVP-politicus Norbert Schmelzer. Hij overleed op deze dag in 2008 en zijn naam staat met hoofdletters in de parlementaire geschiedenisboeken vanwege de nacht van. En de ITVA-documentaire Copa 71 gaat over het vergeten WK vrouwenvoetbal van 1971, werd gehouden in Mexico. Studio sportanalist Leon Stentler die bekeek die film alvast voor ons. En ze komt er straks over vertellen in de villa. Maar eerst een stem voor de natuur. In IJsden Margraten, in het uiterste zuiden van Nederland, dat ligt net onder Maastricht, daar hebben ze een primeur. De natuur heeft daar letterlijk een stem gekregen. Via motie is de natuur erkend als rechtspersoon. Dat klinkt allemaal best een beetje vaag, dus is er uitleg nodig. Die krijgen we van Jessica den Outer, VN-expert op het gebied van rechten voor de natuur. Mevrouw den Outer, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is, begrijp ik, een primeur in Nederland. U bent er al veel langer mee bezig, hè? Ja, absoluut. Sinds 2017 ben ik hier al mee bezig met onderzoek naar alle landen die dit eigenlijk al hebben vastgelegd. De Verenigde Naties heeft ook gezegd, ja, dit is de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw, maar nog niet in Nederland. Dus ik ben echt ontzettend blij met deze motie van de gemeente. Die hebben gezegd, we gaan gewoon zelf aan de slag. Vertel eens wat die motie dan inhoudt. Ja, de motie is eigenlijk dat de gemeente zegt, ja, de natuur heeft op dit moment geen stem in de besluitvorming. En wij zien gewoon dat eigenlijk die ecologische belangen telkens het onderspit delven ten opzichte van die economische belangen. Dus eigenlijk zien we dat er nu meerdere ondernemingen zijn. Bijvoorbeeld de petitie voor de Maas in de Wet in de Tweede Kamer. Maar we willen niet wachten op de landelijke politiek. We kunnen lokaal ook aan de slag. Dus zij gaan de rechtspersoonlijkheid aan de natuur toekennen en een voogd toewijzen die stem van de natuur kan vertegenwoordigen. Ja, en dat zal de komende tijd dus vorm moeten gaan krijgen. Ja, want dat vroeg ik me af. Hoe ga je dat dan praktisch regelen? Ik bedoel, een paar chilpende vogels op een bankje zetten in de raadzaal, dat helpt natuurlijk niet. Dus er komt een voogd die dan namens de vogels, de dieren, de natuur praat. Ja, precies. Dat zou je eigenlijk kunnen vergelijken met het voogdijschap wat we nu al voor minderjarige kinderen hebben bijvoorbeeld. We zouden nooit zeggen dat kinderen geen mensenrechten hebben, maar ze kunnen die belangen nog niet zo goed vertegenwoordigen voor de rechter. Dus wat doen we? We wijzen voogden aan die stem kunnen vertegenwoordigen, die belangen. Nou, dezelfde constructie heeft een jurist in 1972 voor het eerst geopperd. Dat kunnen we ook voor natuur doen. En sinds 1972 zijn er nu dus ongeveer 40 landen en wereldwijd 409 burgerinitiatieven van mensen die hiervoor pleiten. En we zien bijvoorbeeld in Amerika dat het werkt. 30 lokale gemeenschappen die rechten voor de natuur hebben erkend en stemmen hebben vastgesteld in besluitvorming voor natuur. Of bijvoorbeeld in Noord-Ierland of in Zeeland. Nou, maar je hebt natuurlijk soms botsende belangen. Hè? Dat je bijvoorbeeld economisch iets moet beslissen om verder te komen als, in dit geval als gemeente. Dat kan dan weer botsen met de belangen voor de natuur. En omgekeerd. Ja, absoluut. Hè. Dat is inderdaad wat we nu vaak zien. Maar waar het nu eigenlijk misgaat, is dat we zien dat die economische belangen de overhand krijgen. Want die worden wel vertegenwoordigd. Hè. Een voorbeeld is met de Maas, met lozingsvergunningen. Ja, de beste en de duurste advocaten zitten aan tafel om die economische belangen te vertegenwoordigen. Maar wie zit er aan tafel namens de vissen, de insecten, de vogels, de rivier zelf? Nou, dat is waar rechten van de natuur een verschil kan maken. En we zien dus in de landen waar dit is geïmplementeerd dat het werkt. Ja. Nou begint u in het klein dus in IJzendmarsgraten, met alle respect gesproken natuurlijk, daar in het zuiden van Nederland. Maar is het niet veel beter dan om dit meteen op landelijk niveau te doen? Ja, absoluut. Dus daar zijn we mee bezig. Dus hè, we hebben een petitie Maas in de wet zojuist genoemd. We hebben meerdere politieke partijen die ze nu wetsvoorstellen willen gaan schrijven. Onder andere voor de Waddenzee, voor de grondwet zelfs. Maar ik vind dit een heel mooi voorbeeld, omdat zij zeggen, we gaan niet wachten op landelijke wetgeving. Dat duurt nog ontzettend lang. Ja. Ook lokaal kunnen we hiermee aan de slag. En dat zien we dus in de landen die dit hebben vastgelegd. Het kan op landelijk niveau, regionaal of lokaal. Iedereen kan zich voor die natuur gaan inzetten. Dank voor uitleg, Jessica den Outer, VN-expert op het gebied van rechten voor de natuur. Dan nieuws via de NOS. Je hoorde het om 2 uur ook al even. Oxfam Novib, Amnesty International, Pax en The Rights Forum die klagen de Nederlandse staat aan. Ze zijn het niet eens met de houding van Nederland ten opzichte van Israël en de oorlog in Gaza. Michiel Servaas is directeur van Oxfam Novib. Meneer Servaas, goedemiddag. Goedemiddag. En wat is uw bezwaar dan? Nou, we hebben eigenlijk al sinds die vreselijke oorlog daar begonnen is onze zorgen uit over het feit dat Nederland de aanslagen van Hamas veroordeeld heeft, maar eigenlijk pertinent weigert om evidente schendingen van het oorlogsrecht door Israël ook te benoemen en te veroordelen. We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met de regering om te zorgen voor een staakt het vuren, zodat we daar ook hulp kunnen verlenen. Maar wat ons vorige week echt in het verkeerde keelgat is geschoten, is het feit dat duidelijk is geworden dat Nederland ook de export van wapens, in dit geval onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen, ondanks ambtelijke advies dat daarmee schendingen gepleegd kunnen worden, heeft doorgezet. En daarom hebben we nu ook voor ons eigenlijk een ongekende stap genomen om naar de rechter te gaan en de staat daarvoor aansprakelijk te stellen. Ja, hoeveel kans van slagen heeft dat, denkt u? Ik denk dat dat een goede kans heeft. Wij hebben uiteraard juridische kennis in de hand genomen. Dus wij worden bijgestaan door Lisbeth Zegveld, een advocaat met heel veel ervaring hierop. En de kern zit erin dat Nederland voor zichzelf hele strikte criteria heeft bepaald. Een beleidskader, zou je kunnen zeggen, voordat je wapens mag exporteren. En één daarvan is dat als er een risico is dat die gebruikt worden voor schendingen van mensenrechten of schendingen van het internationaal humanitair recht, dat die export verboden is. En okay, dat ligt niet alleen in ons eigen beleid vast, maar ook in internationale verdragen. Het gaat u dus om die export. Dus stel dat u gelijk krijgt, dan zou dat wellicht stoppen. Maar daarmee stopt de oorlog in Gaza natuurlijk niet. Nee, onze oproep is uiteraard breder. Hè. Die is voor een onmiddellijk staakt het vuren, voor maximale druk daarop uitoefenen, voor vrije en ongehinderde toegang voor humanitaire hulpverleners, zoals mensen van mijn eigen organisatie die daar ter plekke zijn. Maar het idee dat mijn collega's daar proberen nog mensen te helpen, terwijl de bommen om hun oren vliegen, letterlijk. En dat die bommen ook nog met hulp van Nederland afgeworpen zou kunnen worden, ja, daarmee is echt een kritische grens overschreden. En daarom vinden we het belangrijk om nu deze stap te zetten en de regering echt een oproep aan hen te doen om hun opstelling in dit conflict en ook dus met deze wapenexport te herzien. Dank voor de toelichting. Michiel Servaas is dat de directeur van Oxfam NoVib. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame. Oh, baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around, baby? When did you hit this big town? Now I wanna scream, ow, 'cause I never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you king. Dolly, Madonna, and Mabel, they are all fine as Mick and Sable. Yeah. You may not be classed with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about. I'm crazy about. Lou Rawls, Diana Reeves samen, Fine Brown Frame. Tot half vier. Arts en specialist ouderengeneeskunde Benno Overbeek deed onderzoek naar mensen met een sterk verminderd bewustzijn. Vroeger werd wel gesproken over een vegetatieve toestand, werd een vergelijking met een kasplantje gemaakt. Nu heet dat officieel niet-responsief waaksyndroom. En dat zijn mensen die na een ongeluk of een infarct niet meer volledig bij bewustzijn komen en volledig afhankelijk zijn van zorg. Hartelijk welkom, meneer Overbeek, in de villa. U bent ook bij die mensen langs geweest, althans bij de mensen die in verzorgingshuizen zitten. Ja, we hebben in Nederland de mensen die in instellingen zijn verbleven, hebben we bezocht. Maar het gaat niet alleen over verzorgingshuizen, of eigenlijk zeggen verpleeghuizen. We hebben mensen bezocht in het ziekenhuis. In ieder geval, wat we gedaan hebben, is dat we ziekenhuizen, een aantal instellingen die gespecialiseerde behandeling, dus intensieve neurorevalidatie noemen we dat, bieden. En alle Nederlandse verpleeghuizen hebben we gevraagd op een bepaalde pijldatum, dat was 15 september 2021, of zij één of meerdere patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis behandelden. En als dat zo was, vroegen wij toestemming om deze patiënten ook te bezoeken. En hoeveel zijn dat er in Nederland? Wij hebben 32 minimaal bewuste patiënten bezocht. Ik wil wel zeggen dat minimaal bewustzijn niet hetzelfde is als wat u net zei, het niet-responsief waaksyndroom. Kijk, maar dat zou ook een vraag zijn. Wat is dat eigenlijk? Wat is verminderd bewustzijn? Ja, nou ja, wat wij zeggen is eigenlijk als mensen na bijvoorbeeld een ernstig hersenincident, bijvoorbeeld een ongeval, binnen 4 weken niet bij bewustzijn komen of niet volledig bij bewustzijn bewustzijn komen, dan spreken we eigenlijk van een langdurige bewustzijnstoornis. Zo noemen we dat. En binnen die langdurige bewustzijnstoornissen kun je eigenlijk twee vormen onderscheiden. Dat is ten eerste het niet-responsief waaksyndroom, wat u net noemde. Dat zijn mensen die geen tekenen van bewustzijn laten zien, alleen reflexen laten zien. En je hebt mensen in een minimaal bewuste toestand. Dat is waar mijn onderzoek over ging. En dat zijn mensen die wel een sterk verminderd bewustzijn hebben, maar wel één of meerdere tekenen die op minimale tekenen van bewustzijn laten zien. Maar van die andere categorie zijn er natuurlijk ook nog mensen in Nederland. Dus die groep is in principe groter dan die, zeg maar, iets meer dan 30. Ja, nou, die minimaal bewuste patiënten die wij gevonden hebben, dat aantal was 32. Ja. We hebben eigenlijk in ons onderzoek in totaal eigenlijk 38 patiënten met zo'n langdurige bewustzijnstoornis gevonden. Daarvan hadden er 6 dus geen teken van bewustzijn, dus niet responsief waaksyndroom. En de 32 andere patiënten waren minimaal bewust. Ja. Kijk, en dit zijn nog mensen dan in officiële instellingen, zou ik maar even zeggen. Er zijn ook nog mensen die thuis worden verzorgd door bijvoorbeeld familie of verzorgenden aan huis. Ja, dat klopt. We hebben, zeg maar, daar geen wetenschappelijke gegevens van. Ons onderzoek, zoals ik net zei, beperkt zich tot de instellingen. Wij hebben wel contact met de patiëntenvereniging hersenletsel.nl gehad, omdat wij het ook wel heel graag wilden weten of er een soort schatting was. Hè. Zij schatten in dat er eigenlijk in Nederland 10 tot 20 mensen in een minimaal bewuste toestand thuis worden verzorgd. Maar dat is dus niet op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar dat is wat de patiëntenvereniging weet vanuit hun ervaring. Maar om dus een beeld te hebben, praten we over iets van 50 mensen in totaal in Nederland. Nou, even 32 minimaal bewuste patiënten en 6 niet-responsieve. Ja. Ja, nee, dus u bent heel nauwkeurig, dat is ook terecht. Nou, dus gaat het niet zozeer dan 50, ja. Nee, ja, oké. Bijna 50. Het gaat ook niet zozeer om het aantal. Het gaat meer om natuurlijk waarom u dit ook hebt gedaan en in kaart wilde brengen. Want u bent daar langs geweest. Wat voor situaties tref je dan die mensen aan? Ja, nou, je hebt het hier over mensen die hebben dus een zeer ernstig hersenletsel opgelopen. Dus dat zijn mensen die natuurlijk lichamelijk en ook geestelijk, hè, qua denken, ernstig zijn aangedaan. Dus ernstig beperkt zijn. Dus mensen die ook wilsonbekwaam zijn, die kunnen dus zich dus vaak niet uitspreken. Laat staan dat ze op dat moment iets kunnen vinden over hun toestand. Dus dat is heel, heel ingewikkeld. Het zijn dus mensen met een zeer ernstig letsel en zeer beperkt. Maar u krijgt ook te maken met, dat is al een situatie, maar je krijgt ook te maken met mensen daaromheen. Familie, partners, zeker. Noem het maar. Ja, dat is uiterst belangrijk. Dat is, zeg maar, wat wij, daar besteden we ook in onze behandelprogramma's uitgebreid aandacht aan. Dat welzijn van de naaste, de begeleiding van familie, dat is echt een essentieel punt in ook de behandeling van deze mensen. Want die hebben ook veel vragen ongetwijfeld. Hè? Die hebben hoop misschien wel van dat het weer goed komt. Zeker. Er zijn heel veel vragen. Dat maakt ook dat de begeleiding van deze mensen zo intensief is en dat daar zoveel tijd en aandacht voor nodig is. Want dit zijn mensen die ineens in hun leven wat overkomt. We noemen dat ook een breuk in de levenslijn. Je bent gezond en je stapt in de auto, je krijgt een ongeval en je loopt dit ernstig letsel op en je raakt bijvoorbeeld minimaal bewust. Ja, dat is zeer ernstig en heel veel impact voor naasten. Uit uw onderzoek begrijp ik ook veel jonge mensen. Ja, het is een jonge populatie. Eigenlijk de gemiddelde leeftijd van de 32 minimaal bewuste patiënten was bijna 45 jaar. Ja. Dat zijn hele jonge mensen. Hoe was dat voor u om daar langs te gaan? Ja, dat is heftig. Ik heb in de loop van de jaren ook buiten dit onderzoek wel veel van deze mensen gezien. Dat is heel confronterend, hè? Ik ben zelf ook rond die leeftijd en dan zie je ook dat het anders kan zijn en dat je zo ineens wat kan overkomen. Ik vond het dat indrukwekkend ook indringend om te zien. Inderdaad, het leed van de mensen zelf, maar ook van de mensen die om hen heen staan. En waarom is het zo belangrijk om die aantal in kaart te brengen, maar ook om... Ja, want die mensen zijn volledig afhankelijk van zorg, bijvoorbeeld. Ja, nou, de reden waarom we dit hebben gedaan is ook dat we deze gegevens ook nodig hebben om de zorg voor deze mensen te organiseren, eigenlijk de behandeling ook. En ik ben ook lid van een netwerk dat heet ENACOMA, expertise netwerk ernstig NAH, niet aangeboren hersenletsel na coma. En ja, wij hebben ons heel erg ingespannen de laatste jaren om met name ook instellingen die deze zorg verbinden en ook onderzoek aan elkaar te verbinden om de zorg voor deze mensen beter te maken. En daarvoor heb je wel actuele aantallen nodig. Je wil weten of die groep groot of klein is om het inrichten van je zorg. En u zegt behandeling. Wat houdt behandeling dan in? Is dat ook behandeling tot zeg maar weer beter worden? Zit die kans erin? Ja, het is hoe je beter worden definieert. Ja. Kijk, onze intensieve neurorevalidatie eigenlijk richt zich op. Hè, wat we willen bereiken is eigenlijk dat het bewustzijn zich weer herstelt. En vaak streven we ook naar het verbetering van het algemene functioneren. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld langer op kunnen zitten. Nou ja, wat we doen is eigenlijk... Ja, we hebben eigenlijk drie pijlers in zo'n programma. We willen uiteraard ook de lichamelijke gezondheid optimaliseren. Deze mensen hebben door hun hersenletsel ook heel veel lichamelijke problemen. Last van spasticiteit, verhoogde spierspanning, vaak infecties, et cetera. Wat we uiteraard ook doen is mensen dus allerlei prikkels aanbieden... om daarmee dat eigenlijk het brein weer aan de gang te krijgen. Hè? Dat ze toch meer gaan reageren, dat ze toch wat emoties laten zien. Dus je probeert ze van alles aan te bieden. Mm. Eigenlijk ga je heel actief aan het werk om het brein te stimuleren. En als derde, wat ik net noemde, is ook de begeleiding van de naaste. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers van de intensieve neurorevalidatie. Je hebt, als het over dit soort onderwerpen gaat, gaat het ook over de kwaliteit van leven op een gegeven moment. Hè? Dat zijn natuurlijk ook moeilijke gesprekken misschien wel, die je ook met familie moet voeren. Jazeker, dat zijn moeilijke gesprekken, maar is heel belangrijk. Hè? Van ja, wat er kan gebeuren, hè? Ook zo bijvoorbeeld bij zo'n minimaal bewuste toestand, je hebt eigenlijk altijd een beste en een worst case scenario. Hè? Dus een beste uitkomst en een slechte uitkomst. En eigenlijk wat wij naar streven en wat we ook doen in onze programma's is dat we vanaf het begin af aan de naaste er een keer meenemen. Wat kan de beste uitkomst zijn? Wat kan de slechtste uitkomst? Om ze daarmee ook een proces in te gaan, om ze goed te begeleiden. En inderdaad, er zijn mensen die herstellen naar bewustzijn, maar er zijn ook helaas mensen die niet herstellen, die dus ook of in zo'n niet-responsief waaksyndroom blijven of permanent minimaal bewust blijven. Ja, en dan heb je natuurlijk wel over een hele ernstige situatie. Hè? Ja. En nou goed, dat is nou voor zover dat kon in kaart gebracht, hè, door u. Dus de aantallen, de situaties. Wat gaat er gebeuren met de bevindingen van dit onderzoek? Nou ja, eigenlijk worden die nu al gebruikt om de zorg verder in te richten. Wij hebben een aantal instellingen die we hebben één instelling, een revalidatiecentrum, wat een vroege behandeling, een eerste behandeling naar het ziekenhuis biedt. En een aantal verpleeghuizen die een behandeling daarna bieden. Als je bij de eerste 14 weken, dat is de behandeling naar het ziekenhuis, niet bij bewustzijn komt. We gebruiken deze gegevens om de zorg verder in te richten. Wat we ook gedaan hebben, naast het aantal bepalen, is ook allerlei kenmerken uitgevraagd, allerlei medische kenmerken. Die zijn we eigenlijk nu aan het analyseren. En dat gebruiken we ook weer om onze behandelprogramma's bijvoorbeeld bij te stellen. Hè. Dus het is eigenlijk een hele nauwe relatie met de dagelijkse praktijk, dit onderzoek. Het wordt echt gebruikt nu al eigenlijk om die zorg te verbeteren. Dank voor de uitleg hier. Benno Overbeek, arts en specialist ouderengeneeskunde. Graag gedaan. Miles Kane uit Birkenhead, Engeland. Dat is een van de twee frontmannen van The Last Shadow Puppets. Samen met zijn maatje Alex Turner. Die laatste die is ook druk met de Arctic Monkeys. Terwijl Miles Kane intussen 5 soloalbums heeft gemaakt. De laatste kwam afgelopen zomer uit. Heet One Man Band. Daarmee gaat hij ook toeren. Eind maart volgend jaar, begin april, is hij te bewonderen in Nederland. Eindhoven, Haarlem en Rotterdam. En dit is alweer een heel nieuw nummer van deze Miles Kane. Dat heet Time of Your Life. Miles Kane, nieuwe liedje heet Time of Your Life. We gaan zometeen in Terug naar Toen, terug naar deze dag in het jaar 2008. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal, hier is Levi van Eck. Meerdere hulp- en mensenrechtenorganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de houding van Nederland ten opzichte van Israël en de oorlog in Gaza. De organisaties vinden dat Nederland mede verantwoordelijk is voor schendingen van het oorlogsrecht en een collectieve bestraffing van de Gazaanse burgerbevolking vanwege de wapenexport naar Israël. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het binnendringen van een basisschool in het Brabantse Oosterwijk. Een man kwam vanochtend rond 8 uur de school binnen en sloeg dreigende taal uit. Leerkrachten belden daarop 112. De school werd ontruimd en er werd een grote zoekactie opgezet. De strafzaak tegen Willem Holleder hoeft niet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Holleder kreeg vorig jaar ook in hoger beroep levenslang voor het geven van 5 moordopdrachten. Holleder zei dat de verklaringen van onder andere zijn eigen zussen onbetrouwbaar zijn, maar dat vindt de advocaat-generaal niet. En de Tour de France start in 2025 weer in Frankrijk. De 3 jaar daarvoor start de Tour in het buitenland. Maar in 2025 is Lille de startplaats in het noorden van Frankrijk. Hoe gaat het op de weg? Dat is de vraag. Het antwoord komt van Bianca Damink. Er staan een paar flinke files in de regio Apeldoorn-Arnhem. Want op de A50 is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Arnhem. Vertraging is 3 kwartier tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je een kwartier oponthoud voor de afrit Hoenderlo. Daar staat een pechgeval. En wat ook opvalt is de A16 van Antwerpen naar Breda. Want ook daar heb je een kwartiertijdverlies tussen Meer en knooppunt Galder. Dat komt door een spoedreparatie en de rechterrijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 november 2008. Villa V. Op die dag overleed oud-KVP-politicus Norbert Schmelzer, naamgever van een bijzonder moment in onze parlementaire geschiedenis, de Nacht van Schmelzer. Norbert Schmelzer. In veel geschiedenisboeken geldt hij als de man die de PvdA en de christelijke partijen voor jaren uit elkaar dreef met zijn nacht. In 1966 bracht Schmelzer als KVP-fractievoorzitter het kabinet van partijgenoot Kals ten val. Zijn eigen premier Kals beschouwde een motie van Schmelzer als een motie van wantrouwen, waarop het kabinet viel. Meneer de voorzitter, ik bied u thans de motie aan. Meneer de voorzitter, ik mag u verzoeken de beraadslaging over dit onderwerp te schorsen. De Nacht van Schmelzer zou altijd aan zijn naam verbonden blijven. In onze tijd was de eigen verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiging veel en veel sterker ontwikkeld als nu. Kijk maar naar de crisis die we gehad hebben, die we er ook voor over gehad hebben, omdat we het niet altijd met het kabinet eens waren. En over Norbert Schmelzer en de Nacht van ga ik praten met parlementair historicus Alexander van Kessel. Is ook co-auteur van een boek dat de titel heeft De Nacht van Schmelzer. Meneer van Kessel, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen bij het begin. Wie was Norbert Schmelzer? Zoals al gezegd, Norbert Schmelzer was een politicus van de Katholieke Volkspartij. En in de jaren 60 was hij voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de KVP. En vanwege de omvang van die fractie toen en de centrumpositie van de KVP was hij eigenlijk op dat moment de machtigste politicus van Nederland. Ja. Het was een heel kundig politicus, handig in het smeden van bonden in het parlement, hoffelijk in de omgang. Een kundig econoom ook, sprak zijn talen in het buitenland. Dus je zou zeggen eigenlijk een combinatie van Frans Timmermans, Mark Rutte en Pieter Omtzigt. Ja, de gladde tackle was zijn bijnaam. Ja, die heeft hij gekregen door die Nacht van Schmelzer in de nasleep daarvan. Dankzij een conferentie van cabaretier Wim Kan. Die hem na die kabinetscrisis en alles wat eromheen hing, omschreef als een gladde tackle met een vette kluif in zijn bek. Ja, ja, ja. Even voor de jonge luisteraars, want die denken KVP. Er staan 20 partijen op het stembiljet straks voor 22 november. Die KVP die staat er niet op. Nee. Staat er niet bij. KVP, CAU, ARP gingen uiteindelijk op in het CDA. Hè? Dus dan hebben we dat ook even vastgesteld. Even dan naar 1966. Hoe was toen dan het politieke klimaat in Nederland? Het politieke klimaat was zodanig dat die KVP, waar we het nu over hebben, dat de centrale machtsfactor was. En dat bleek ook wel na de verkiezingen van 1963. De KVP werd de grootste met 50 zetels en kon eigenlijk kiezen met wie te regeren. Zowel over links was mogelijk met de Partij van de Arbeid als over rechts met de VVD. Nou, de meerderheid van die KVP zag de coalitiesamenwerking met de VVD het meeste zitten. Maar dat kabinet dat viel na anderhalf jaar over omroeppolitiek. En vervolgens werd er gewoon overgeschakeld naar een kabinet met de Partij van de Arbeid. Ja, ja. En dat trad in 1965 aan. Onder het gesternte van een langzaam teruglopende economie. Dat kabinet onder leiding van Kals, een partijgenoot van Smeltzer, had allerlei ambities op het terrein van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, verkeer en waterstaat. Het motto van het kabinet was: wij gaan Nederland klaarmaken voor het jaar 2000. Dus die hadden nogal wat nood op hun zang. Ja. Ja. En ik vroeg, hoe waren de verhoudingen dan in dat kabinet en tussen die coalitiepartijen? In het kabinet waren de verhoudingen op zich prima, zoals dat wel vaker is in kabinetten. De relatie tussen de coalitiefracties, hè, dus in de Tweede Kamer, lag het wel wat ingewikkelder. Zoals gezegd, een meerderheid van die KVP-fractie was eigenlijk voorstander van kabinetten met de VVD. Dat was de periode daarvoor heel goed gegaan. En waarom die lijn niet voortgezet. Dus die stapten er wat met lange tanden in dat kabinet Kals. Bovendien, die economie ging tegenzitten. De plannen die het kabinet had, die waren duur en waren moeilijker uitvoerbaar onder die omstandigheden. Ja. En in het voorjaar van 1966, en daar ligt iets van een parallel met wat er afgelopen jaar is gebeurd, waren de statenverkiezingen waarbij zowel KVP als Partij van de Arbeid flink verloren. Ah, ja. Dus dat was een soort van schot voor de boeg, ja, die twee partijen wel flink op scherp zetten. Een waarschuwing. Dan komen we op die bewuste nacht. Het ging allemaal over de rijksbegroting, hè? Ja. Over bezuinigingen. Dat gaf spanningen dus in die coalitie, met name ook dus bij die partijen. Wat gebeurde er in de nacht van 13 op 14 oktober? Nou, de benaming geeft al aan, het duurde lang. Het werd laat. Uiteindelijk duurde het tot 16:50 in de nacht voordat er afgehamerd werd. De tegenstellingen spitsen zich toe tussen KVP en Partij van de Arbeid over het financieel beleid. De KVP wilde zekerheden dat de dekking van de begroting in orde was en dat er in de toekomst beter de hand op de knip gehouden zou worden. En de Partij van de Arbeid wilde gewoon de eigen wensen realiseren. En dat botste op elkaar. En die toenadering werd ook niet meer gevonden in die nacht. Waardoor heel laat de KVP-fractievoorzitter Smeltzer, daar hebben we hem, zijn motie indiende, die vroeg om die zekerheden, die financiële zekerheden. En Kals reageerde daarop met dat die motie voor hem onaanvaardbaar was. Ja, zo was hij kennelijk door Smeltzer niet bedoeld, maar zo is hij wel door het kabinet geïnterpreteerd. Die vatte dat op als een motie van wantrouwen, ja, van zijn eigen partij, eigenlijk van zijn eigen fractie. Ja. Ja. En dus viel het kabinet. Ja, inderdaad. De overgrote meerderheid van de KVP-fractie steunde die motie ook. Plus de hele oppositie uiteraard, waardoor het kabinet ten val kwam. Kals zijn premierschap verloor. Dus de partijgenoot van Smeltzer was door hem onderuit gehaald. Sowieso werd het beeld gecreëerd na die nacht. En beeldvorming is hier wel heel erg belangrijk geworden. En dat heeft heel slecht uitgepakt voor de politieke carrière van Smeltzer. Ja, want het werd gewoon live uitgezonden, begreep ik ook, hè, op de tv. Ja, dat is de eerste keer dat er een kabinet live op tv viel. En de mensen waren toch blijven kijken, blijkbaar. Ik verneem wel vaker van mensen die dat toch nog gezien hebben laat in de nacht. Dus dat beeld is ook beklijfd. Ja. Van die Smeltzer die motie indiende tegen zijn partijgenoot Kals. Waarbij Smeltzer de indruk maakte van een heel gecontroleerde, rationele figuur. Terwijl Kals duidelijk toch wat vermoeider was. En een soort van underdog-rol kreeg na afloop van die crisis. Ja. Nou, hoorden we net al even aan dat stukje aan het begin. Daar was Smeltzer te horen, natuurlijk later terugkijkend op wat er toen allemaal gebeurd is. En eigenlijk trok hij daar al, ik weet niet van wanneer dat stukje precies was, maar trekt hij eigenlijk de lijn naar nu, hè? Want hij zei ook van ja, als je kijkt wat er nu in de Kamer gebeurt, die lopen allemaal achter dat kabinet aan, althans de coalitiepartijen. Kijk, wij waren nog een keer zo stoer om gewoon kritisch te zijn en een motie tegen je eigen kabinet in te dienen. Zeker, ja. De vorm van dualisme was toen wel wat sterker dan dat die nu is. Waarbij het uiteraard zo is dat als op dit moment een kabinet niet meer het vertrouwen geniet van een belangrijk deel van de coalitiefracties, dan houdt het ook op. Dat zou heden ten dagen ook nog gebeuren. Maar het is zeker zo dat vanaf het begin van de jaren 80... de banden tussen het kabinet en die coalitiefracties wel wat steviger zijn geworden, vooral door middel van hele dikke regeerakkoorden. Ja. Nou ja, Omtzigt staat 4 bovenaan in de peilingen. En dat is wel een van zijn punten, hè, om de Kamer weer sterker te maken en niet alles in achterkamertjes te laten regelen. Ja, dat is wel heel vaak het geluid voor de verkiezingen. Hè, dus dat mensen terug willen naar een meer dualistisch bestel. Een onafhankelijke positie van die Tweede Kamer. Vaak is het toch wel zo dat als die verkiezingen geweest zijn en er komen onderhandelingen over een nieuw kabinet, dan ontstaat er toch weer het gevoel van we moeten wel een paar dingen afspreken, zodat we weten wat we aan elkaar hebben. Ja. Dat is wel een soort van automatische reflex in de Nederlandse politiek geworden. Ja, dat is een mooie terzijde van u erbij. En belangrijk ook, denk ik, in dit verband. Hartelijk dank daarvoor, parlementair historicus Alexander van Kessel. Het ging dus over de Nacht van Schmelzer, vernoemd naar oud-KVP-politicus Norbert Schmelzer, die vandaag 15 jaar geleden overleed. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit november 2008 van Ilse de Lange. So incredible. U luistert naar Villa VVV. Even een huiskamervraag. Wat is het meest bezochte vrouwelijke sportevenement? Ik laat even een kleine pauze vallen. Niet te lang, want dan knalt hier de hele boel op tilt als het helemaal stil is. Ja, ik zie daar wat goede antwoorden. Ik hoor ook wel hier links en rechts wat goede antwoorden. Het is de finale van het WK vrouwenvoetbal 1971 in Mexico. Daar kwamen maar liefst 110.000 bezoekers op af. Grote kans dat u niks wist van het bestaan van dat toernooi. En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Daarover gaat het in de ITVA-documentaire Copa 71. Mexico City, 1971. A tournament of unprecedented scale. A women's World Cup. Why didn't I know about this? Hidden for 50 years. We were never allowed to play football. These women were challenging so many norms. It becomes a criminal offense for women to play football. Over die film, die te zien is dus op het ITVA Documentaire Festival, praat ik met Leonne Stentler, voetbalanalist bij de NOS. Leonne, goedemiddag. Goedemiddag. Wist jij zelf dat dat WK in 71 in Mexico was gehouden? Nou, ik wist van een officieus WK. Zo zijn er meer toernooien geweest. Maar ik heb nooit geweten dat dit zo'n enorm succes is geweest. En hoe dit er allemaal uitzag. Dus ergens wist ik het, maar ik wist het eigenlijk helemaal niet. Nee. En, want, kijk, we moeten hier nu toch ook even de parallel met het mannenvoetbal trekken. Want in 1970 was het WK in Mexico. En daar had dat WK vrouwenvoetbal in 71 wel mee te maken, begrijp ik. Absoluut, want het was midden in een tijd waarin vrouwenvoetbal eigenlijk verbannen was. Hè, want het was eigenlijk al heel populair in 1920. Maar toen is er besloten van nee, dit willen we niet. Het is immoreel, het is onfatsoenlijk. Vrouwen mogen niet voetballen, dus dat is de kop ingedrukt. Maar na dat WK in 1970, dat mannen-WK, was er een groepje ondernemers die zei van hé, maar wacht even, volgens mij moeten we dit ook voor vrouwen gaan organiseren. Dit is een kans. En die zijn dat gaan doen met alle uitdagingen en alle challenges die de FIFA, denk ik, opgooide. Want die Wereldvoetbalbond was daar niet blij mee, begrijp ik. Nee, zeker niet. En het is, ja, die probeerde op allerlei mogelijke manieren dit de kop in te drukken. Het allermooiste voorbeeld vond ik eigenlijk dat zij zeiden van jullie mogen niet die stadions gebruiken die van de bond zijn. Dus ze werden eigenlijk verplicht om nog veel grotere stadions te gaan gebruiken. Wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat record is gevestigd. Ja. En wat nooit in de boeken terecht is gekomen. Want dit staat nergens dat dit het record is van een meest bezochte vrouwensportevenement. Ja. En even Nederland was niet vertegenwoordigd, hè? Nee. En ik ben nog op onderzoek uit hoe dat is gekomen. Want er was wel zeker een officieus Nederlands elftal. Want er is een hele groep vrouwen, het werd het wilde voetbal genoemd in Nederland. Die was er wel degelijk. En ik vraag me af waarom zij dus niet bij dit toernooi zijn geweest. Ja. In de grootste stadions, dus eigenlijk in de nationale stadions, werd het afgewerkt. Want inderdaad, wat jij zei, het mocht van de FIFA niet in de stadions van de clubs. De vrouwen die in die documentaire voorkomen, die zeggen dat dit misschien wel hun mooiste ervaring uit het leven was. Ja, deze hele docu die ontroerde me, omdat het de vrouwen, los van waar ze zijn opgegroeid, het zijn allemaal exact dezelfde verhalen. Het zijn dezelfde drempels die veel voetballers herkennen. En als je ze dan hoort praten over die droom die dan uitkomt en het gevoel wat ze kregen toen ze in een vol stadion instapten en het applaus, ja, dat deed mij zoveel. Dat is echt geweldig om te zien. En haaks daarop staat dan dat ze vertellen wat er gebeurt met ze als ze thuiskomen weer. Ja, dat is zo ongelooflijk pijnlijk. En een soort rode draad natuurlijk vanaf 1920 al in dat hele vrouwenvoetbal. Ja, ze komen terug, bijvoorbeeld een Engelse speelster komt terug. Die denkt, nou weet je, we worden net zo onthaald zoals we in Mexico zijn behandeld. Dus rijen dik, die zullen vast op ons staan wachten. En die komt echt van letterlijke koude kermis thuis. En sterker nog, zij krijgen te horen dat ze 3 maanden lang geschorst zijn. Op een gegeven moment wordt ze uitgenodigd. Volgens mij bij Liverpool, ja, dan wordt ze gewoon een beetje vernederd. En dat is het moment dat zij zegt, ik heb besloten, ik ga het hier gewoon nooit meer over hebben. Ze heeft 50 jaar lang niet over de droom die ze heeft meegemaakt gesproken. En pas het moment dat deze docu werd geschoten, kwam dat weer tot leven bij haar. En het is ook bizar toch dat inderdaad die FIFA dit nergens heeft, in officiële documenten nergens heeft neergezet, hè? Ja, het zijn echt klerenleiers daar bij de FIFA. Het is echt ongelooflijk hoe ze dit gewoon, en de macht die ze eigenlijk hebben, want het is gewoon uit de geschiedenis gewist. En ja, weet je, ik mag wel zeggen dat ik een behoorlijke goede volger ben van het vrouwenvoetbal. En ik wist niet eens hoe groot dit was. En ja, dat hebben ze heel slinks gedaan. Ja, je kijkt, want je zou ook nu, anno 2023, hè, want die link gaan we zo meteen nog even maken. Want als je nu kijkt hoe het vrouwenvoetbal erop staat, nou ja, dat is toch even een hele andere, van een hele andere categorie op dit moment. Dus je zou hopen dat ze dat postuum dan nog even alsnog in de boeken schrijven. Ja, ik hoop eigenlijk en ik verwacht eigenlijk ook wel door het schieten van deze documentaire dat ze deze beelden alsnog hebben kunnen vinden, dat wat teweeg gaat brengen. En er zijn meer van dit soort verhalen van vrouwen en pioniers die eigenlijk niet de erkenning hebben gehad die ze verdienen. Ja, dit is een bizar voorbeeld daarvan. Mm. Het is inderdaad te hopen dat FIFA... En weet je, als je toch bij de FIFA werkt, dan schaam je je toch helemaal kapot als je dit ziet. Dat je denkt, oh, dit is een organisatie waar ik nu bij hoor. Hier moeten we iets aan doen, want ja, het is ongekend. Ja, dat de wegen van de FIFA blijven af en toe ondoorgrondelijk. Wie hier ook aan de leiding staat, dat want ik heb ook nu weer met toewijzing van het WK, ik geloof in 2032, dat is natuurlijk allemaal heel raar gegaan. Het is een vies politiek spelletje wat de FIFA af en toe speelt. Leonie, je bent zelf oud-international. In de tijd, laten we zeggen, dat het vrouwenvoetbal echt een beetje aan het opkomen was, ook hier in Nederland. Maar nog niet zo ontwikkeld als nu. Dus in hoeverre is het herkenbaar wat je ook in die film ziet? Ja, het is enorm herkenbaar. De verhalen die de vrouwen vertellen. Dat zij als klein kind op straat voetbalden en eigenlijk niemand van hetzelfde soort tegenkwamen. En pas later dan heel erg de herkenning in elkaar zien. En op zo'n moment opeens enorm veel waardering op zo'n toernooi merken. En de volgende dag weer worden tegengewerkt. Ja, ik denk vrouwen van mijn generatie en ouder hebben dit allemaal jarenlang meegemaakt. Dus... Ja, het is echt het is geen feest van herkenning, maar het is wel veel herkenning. Ja, ik las het interview met Sarina Wiegman in Volksland Magazine, die ook vertelde dat ze als jonge voetbalster, nog echt jong, gewoon haar haar ook bijvoorbeeld moest afknippen, zodat ze maar een beetje op een jongetje leek. Ja, dat soort verhalen. Ja, het is, weet je, ik kijk er niet meer van op, maar het zijn, als je dit soort voorbeelden gaat verzamelen, dan alle voetbalsters hebben dit meegemaakt. Het is gewoon steeds maar weer moeten bewijzen, te horen krijgen dat je er niet bij hoort. En ja, des te mooier is het hoe het er nu voor staat. En dat er nou zoveel erkenning en vooral support is. En dat er wordt geïnvesteerd. Want dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Je ziet dus al in 1971, er is een groep die zegt, hey, wij gaan hierin investeren, dit is een kans. En dan zie je dat het een waanzinnig succes is. En dan toch wordt er gezegd, nee, dat gaan we niet doen. En nog steeds hoor je mensen zeggen, ja, laat ze eerst maar eens bewijzen dat het wat oplevert, dat er kaarten worden verkocht. Ja, dat is dus blijkbaar al 50 jaar geleden maximaal bewezen. Ja. Desondanks, hè, want er valt nog een hele wereld te winnen uiteindelijk, maar hoe het er nu bij staat is alweer een stuk beter dan het 10 jaar geleden was natuurlijk. Ja, zeker. En dat zit er maar in, dat clubs erin geloven en in investeren. De FIFA inmiddels toch ook wel eraan meedoet. En ervoor probeert te zorgen dat prijzengeld allemaal de goede kant op gaat. Dat je het zijn heel veel hele grote veranderingen die vergeleken met toen echt... daar zijn we echt 1000 stappen verder. Dus het gaat echt hartstikke goed. Maar ja, voor mij persoonlijk, als liefhebber en als betrokkenen, kan het mij niet snel genoeg gaan. Snap ik. Wel een aanrader deze film, hè, geloof ik. Oh, echt. Ga dit zien. Het is echt geweldig. Oké, Leonne, dankjewel. Leonne Stendler, oud-international en voetbalanalist bij de NOS. Die film waar het over ging heet Coppa 71... is nog te zien tot dit weekend op het documentaire festival ITVA in Amsterdam. Nieuws. Snipper. Ja, we gooien er even een nieuwsnipper uit. Vanwege al dat politieke gedoe is hij af en toe gesneuveld de afgelopen 2 weken. Maar ja, daar zijn we dus na volgende week woensdag ook weer vanaf. En dan spelen we weer gewoon 2 keer per uitzending. Daar kun ik bijna mijn hand voor in het vuur steken. En nu dus ook doen we met de bellers deze ronde op 0800-1101. Als u de vraag weet, althans het antwoord weet op de vraag die ik stel bij dit fragment. Moet je zeggen dat ik had al min of meer met tranen in mijn ogen afgelopen vrijdag afscheid genomen in het grondstation. Dat was de laatste keer dat ik echt gewoon live via de radio gewoon Delphi gehoord had. Dus het zal heel gek zijn dat als het nou stil is, dat hij dan gewoon nooit meer terugkomt. Dus dat wordt koffie met cake morgen. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal, een reportage van Roel Pauw. Prachtige reportage had hij gemaakt. U hoorde een licht aangeslagen universitair docent. Chris Verhoeven is de naam. En het ging over Delphi C3. En de vraag is, wat voor apparaat is die Delphi C3? Als u het weet, 0800-1101.

Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het vertalen van kinderboeken met de avonturen van Pippi Langkous, Harry Potter en de grote vriendelijke reus, dat is geen sinecure. Want hoe kom je bijvoorbeeld op een vertaling als Snoskommer? Edward van der Vendel maakt een podcast met en over kinderboekenvertalers. En we spelen zometeen de Breinbreker quiz Goed Fout met Mona Keijzer van de BBB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden tegen Anouar Taghi, een neef van Ridouan Taghi, voor zijn rol bij het voorbereiden van de aanslag op advocaat Dirk Wiersum. Tegen 6 andere verdachten zijn celstraffen geëist van 3 tot 18 jaar. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De Eerste Kamer heeft toch ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. Daardoor worden de vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. De BBB maakte onlangs nog een draai en trok de steun voor de wet in. Maar met de steun van het CDA is het wetsvoorstel toch aangenomen. In 2016 werden de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur nog verruimd, met de verwachting dat er meer huurwoningen beschikbaar zouden komen. Maar dat was niet het geval. Wat ons vorige week... De strafzaak tegen Willem Holleder hoeft niet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Holleder kreeg vorig jaar ook in hoger beroep levenslang voor het geven van 5 moordopdrachten. Hij zei toen al dat hij naar de Hoge Raad zou stappen, de hoogste strafrechter. Er is een verdachte aangehouden voor een schietincident gisteravond in Ridderkerk. Een man van 18 werd toen neergeschoten en overdeed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De verdachte die vanmorgen is gearresteerd is een jongen van 17 uit Rotterdam. Bart Verbrugge staat zaterdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland op doel. Hij krijgt bij het Nederlandse elftal de voorkeur boven de teruggekeerde Justin Bijlo van Feyenoord. Oranje moet een van de 2 laatste kwalificatiewedstrijden winnen om zeker te zijn van het EK volgend jaar. Hulporganisaties en mensenrechtenorganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de houding van Nederland ten opzichte van Israël en de oorlog in Gaza. Onder meer Amnesty International en Oxfam Novib bereiden een kort geding voor. Ze zeggen dat Nederland mede verantwoordelijk is voor schendingen van het oorlogsrecht en een collectieve bestraffing van de burgerbevolking in Gaza. Wat ons vorige week echt in het verkeerde keelgat is geschoten, is het feit dat duidelijk is geworden dat Nederland ook de export van wapens, in dit geval onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen, ondanks ambtelijke advies dat daarmee schendingen gepleegd kunnen worden, heeft doorgezet. Behalve door Amnesty International en Oxfam Novib wordt het kortgeding voorbereid door Pax en The Rights Forum. In Oosterwijk in Brabant heeft de politie een verdachte aangehouden vanwege het binnendringen van een basisschool. Rond 8 uur vanmorgen ging een man het schoolgebouw in, waarbij hij dreigende woorden gebruikte. Leraren belden de politie en de school werd ontruimd. De politie begon daarop een grote zoekactie naar de man. Rond 00:30 is er een verdachte gearresteerd, vertelt een woordvoerder van de Brabantse politie. Hij is aangehouden en wordt voorgeleid, krijgt een advocaat en er wordt een onderzoek gestart naar zijn intentie, zeg maar. En aan de andere kant wordt hier nog sporenonderzoek gedaan en om natuurlijk bepaalde dingen te last te kunnen leggen. Er worden getuigen gehoord, dus er is nog heel veel werk voor de politie. Maar we zijn in ieder geval blij dat we hem hebben. De gemeente Oosterwijk had eerder gemeld dat de man mogelijk een explosief had achtergelaten, maar in de school zijn geen verdachte voorwerpen gevonden. Het weer, buien met tussendoor ook af en toe zon. Alleen in Limburg, vooral in het zuiden, langdurige regen. Het is een graad of 13. Vannacht verspreid wat buien en in het noordoosten vrijwel droog. Minima liggen dan rond de 6 graden. En morgen is het wisselvallig bij een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, want daar heb je inmiddels ruim een uur tijdverlies tussen de afrit Loenen en knooppunt Waterberg. Er is een ongeluk gebeurd en daarom zijn er twee rijstroken dicht. En het rijdt langzaam op de A30 van Ede naar Barneveld tussen Ede en Lunteren. Door een pechgeval ben je daar 10 minuten langer onderweg. Ster. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Profiteer nu van Black Friday deals bovenop de laagste prijsgarantie bij Tuin Maximaal. Met 10% korting op glazen schuifwanden, plus 10% korting op verlichting, plus gratis levering. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Profiteer nu van Black Friday deals. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Edward van der Vendel maakt een podcast met en over Nederlandse kinderboekenvertalers. Hoe kom je bijvoorbeeld op een woord als zwerkbal dat in de Harry Potter boeken voorkomt? Maar eerst de breinbreker quiz goed fout. Het is nog 8 dagen tot de verkiezingen. In Villa VDB spelen we ook deze week weer goed fout. Met politici, niet met de lijsttrekkers, die zitten overal al. Maar met de nummers 2, die het ook heel druk hebben. Maar hulde daarvoor, die toch tijd vrijmaken voor dat spel. Dat doen we zo meteen. Eerst maar eens even kennismaken met de kandidaat voor vandaag. En dat is de nummer 2 van BBB, Mona Keizer. Mevrouw Keizer, goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, kennismaken, we kennen u natuurlijk al lang. Want u was eerder voor een andere club was u actief. Zat u zelfs in het kabinet. Dus zo onbekend bent u nou ook weer niet. Hoe is het om weer op campagne te zijn? Oh, ik vind dat heerlijk. Overal naartoe allerlei mensen spreken. Praten over hoe jij de toekomst van Nederland ziet. En dan niet binnen de modellenwerkelijkheid van Den Haag, maar gewoon wat zijn nou de problemen waar mensen tegenop lopen en hoe los je die op? Dus ja. Ik geniet. U bedoelt de CPB-modellen en zo, hè? Oh, niet alleen dat. Ook de hoe noem je dat? De kritische depositiewaarde in de stikstofwet. Al die, die modellen en systemen die bedacht zijn, waarbij vergeten wordt dat de politiek uiteindelijk gaat over het maken van afwegingen, waarbij je verschillende belangen moet wegen. Dus ik vermaak me meer dan goed. Ja. Hebt u nog iets opvallends meegemaakt dan de afgelopen weken tijdens de campagne? Iets geks, iets bijzonders? Nou, iets bijzonders. Vorige week was ik in Zuid-Holland. En daar was een avond een zaal vol met mensen. En er komt op een gegeven moment een mevrouw naar me toe. En die zegt, mag ik je een knuffel geven? Dus ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, en dat is dan gewoon iemand die mij nog steeds bedankt voor het feit dat ik 2 jaar geleden stelling heb genomen tegen het coronatoegangsbewijs, wat door heel veel mensen als discriminerend ervaren is. Ja, en dat doet je dan toch wel heel erg goed. Ja, ja. Dat kost uw plekje uiteindelijk op het plus natuurlijk. Ja. Want dat bleef de einde verhaal in Den Haag op dat moment. Nu dus terug in de politiek. Naast de boeren, u gaf daar net al even weer een mooi staaltje van, richt u zich ook op de zorgen van ouderen. Hè? Een BBB wil dan het bejaardentehuis terug. Waarom is dat nodig, vindt u? Nou ja, als je kijkt naar wat er op dit moment aan de hand is in de zorg, dan zolang als mensen het gewoon goed gaat met mensen met hun gezondheid, wil iedereen het liefst in zijn eigen huis wonen. Maar dan gebeurt er op een gegeven moment iets. Vaak als mensen boven de 75 zijn, komen in het ziekenhuis terecht. Meer dan 300.000 onnodige ziekenhuisopnames, eerste hulpbezoeken, noem het allemaal maar op, per jaar. En dan kunnen ze vervolgens niet meer terug naar hun eigen huis. Nou, wat gebeurt er dan? Die liggen dan op de duurste bedden die wij hebben in de zorg, ziekenhuisbedden, te wachten. Transferverpleegkundigen die bellen zich een slag in de rond om een plekje te vinden. Dat is er niet. En dat is waarom Nikki Pauw-Verweij, Tweede Kamerlid voor de BBB, staat ook op de lijst, nu een initiatief wetsvoorstellen heeft gemaakt om dat weer terug te brengen. Ik las het bij meer partijen. Ik weet niet of u gisteravond op één hebt gezien. Daar zat Wouter Bos, vroeger ook in de politiek actief voor de PvdA, maar tegenwoordig is hij een van de topmensen bij verzekeraar Mensis. En die zei van ja, je kunt veel beter kleinschalige woonvormen doen. Hè, dan wonen mensen ook bij elkaar en dan kan je het ook allemaal efficiënt aanpakken. Maar hij zei veel belangrijker, waar haal je het personeel allemaal vandaan voor die bejaardentehuizen? Nou, daar zijn berekeningen van. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel papieren er ingevuld worden, en je stopt maar met 10 tot 20% daarvan, dan kan elke persoon die in de zorg werkt een aantal uren meer werken in de week. En dan heb je gewoon met je bestaande personeel opeens veel meer tijd om zorg te verlenen. En ik word eigenlijk zo langzamerhand niet goed van al die zorgbestuurders die dit weigeren te gaan aanpakken. Mm. In ziekenhuizen worden artsen en verpleegkundigen knettergek van de visitaties die elkaar soms over elkaar heen rollen, terwijl het met eentje kunt volstaan. En het gebeurt maar niet. Dus ik zou echt willen zeggen tegen al die zorgbestuurders, stop hier nou eens mee en ga nou eens praten met je personeel om te kijken welke regels eruit kunnen, waardoor het plezier in werk weer terugkomt, maar er ook vervolgens meer tijd is om zorg te verlenen. Mevrouw Keizer, zullen we het spelen? Goed fout? Graag. Oké, heel simpel. U moet in een kleine minuut zoveel mogelijk vragen fout beantwoorden. Humor, creativiteit worden daar natuurlijk bij gewaardeerd, hè, bij die foute antwoorden. Een goed antwoord is dus fout en een fout antwoord is goed. En niet te lang nadenken, de eerste geving is vaak het foutst. Als u er klaar voor bent, dan gaat de tijd nu in. Goed, fout. Waar staat de afkorting BBB voor? Bring back bejaardenhuis. In welk jaar moet de stikstofuitstoot in Nederland zijn gehalveerd? 2000 niet. Hoeveel stappen moet een mens per dag zetten? Wat je wil, maar doe er 9.999. In welk jaar moet Nederland CO2-neutraal zijn? Nou, 2068. Dan ben ik 100. Noem een artiest uit Volendam. Dat is een hele lastige dit. Chris de Burg. Oh, dat is een goeie. Hoe heet iemand die op het land werkt? Ja, een cultuurtoerist. De premier van Nederland werkt vanuit het Dorpscafé. De muziek uit Volendam wordt in verband gebracht met welke vis? Wauw. Is dat een vis? Is dat een vis, de wauw? Het zou kunnen hoor, ik weet het niet. Ja, doe maar, de wauwvis. De walvis, oh ja. De wauwvis. Nee, de wauw. Ja, de wauwvis. De wauwvis. Ja. Ik vond die eerste wel heel goed gevonden, BBB. Ja, goed hè. Ja, dus ik heb hem even in de groep gegooid hoor. En Nicky kwam er zelf mee, eerlijk is eerlijk. Dus dat wordt een belangrijk punt voor jullie nog de komende anderhalve week. Want dat is natuurlijk wel één. Er valt nog wel wat werk te doen. Hè. BBB stond veruit bovenaan in de peilingen. De laatste peiling is geloof ik 12. Hoe komt het dat het zo is teruggezakt? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk concurrentie gekregen van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Dus daar hebben we ook wel vanaf het begin af aan rekening mee gehouden. Ja, mensen kijken heel erg naar hem. En dat snap ik, want Pieters en analyses die zijn nou op het geniale af. Maar uiteindelijk voor de oplossingen buiten de systemen zul je toch uiteindelijk bij de BBB uitkomen. Ja. Dank mevrouw Keijzer. Veel succes de laatste anderhalve week. We gaan natuurlijk op u stemmen, maar dat zeg ik tegen iedereen. Uiteraard. Morgen speelt... ik wens u veel succes en dank voor het meedoen. Morgen speelt Aant-Jelle Soepboer van Nieuw Sociaal Contract Goed Fout met ons. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. En Shania Twain samen en Unhealthy. Roald Dahl, Astrid Lindgren en J.K. Rowling. Het zijn de allergrootste kinderboekenschrijvers uit de geschiedenis. Maar de mensen die hun boeken in het Nederlands hebben vertaald, die zijn niet of nauwelijks bekend. Edward van der Vendel, zelf ook vertaler, maakte de podcast Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat over vertalers van kinderboeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik noem even die drie namen, want ik bedoel, ja, anders zouden ze helemaal weer in de vergetelheid blijven. Rita Verschuur, Wiebe Budding en Huberte Vriesendorp. Ja, mooi. En dat u weer genoemd. Oh, ik heb het idee dat Harry Potter zich nu bemoeit met dit gesprek. En dat wij betoverd zijn, althans de lijn waarmee wij praten. Dan gaan we natuurlijk even herstellen, want we hebben hier onze eigen goochelaar in dienst. En die weet dat dan met allerlei vage trucjes op te lossen. Zodat we gewoon met Edward van der Vendel kunnen praten. Maar ik weet niet of dat al gelukt is intussen. Of moet ik nog een konijn uit de hoge hoed toveren? Dat is geen enkel probleem hoor, dat kan ik doen, maar... Kijk nu eventjes. Ik zie wel overal stoom. Het lijkt hier inderdaad Hans Klok. Ja, ik geef maar even een beschrijving van wat er hier gebeurt. Er staat een soort wind op de haren van de techniek gericht. En ik begrijp dat het gelukt is. Het konijn is uit de hoge hoed. Goedemiddag, meneer Van der Vendel. Goedemiddag. Ja, ik ben er weer. Ik noemde Rita Verschuur, Wiebe Budding en Huberte Vriesendorp. Dat zijn de drie die dus die boeken van Dahl, Lindgren en Rowling hebben vertaald. Ja. Hoe zijn deze drie eigenlijk de vertalers van die grote schrijvers geworden? Hoe werkt zoiets? Ja, dat berust heel vaak in het begin op toeval. Want kijk, als zo'n eerste boek van zijn grote schrijver vertaald wordt, dan weet niemand nog dat een grote schrijver gaat worden. En het is bij die drie ook heel verschillend. Dus bijvoorbeeld Wiebe Budding, dat was eigenlijk een vertaler van boeken voor volwassenen. En die deed tot dan geen boeken voor kinderen. Maar hij had wat, ja, wat talige, wat boeken vertaald waar heel veel taalspel in zat voor volwassenen. Toen dacht hij, nou, dan kan hij dit misschien ook wel. Bijvoorbeeld bij Rita Turnquist Verschuur. Die was zelf als 19-jarige in Zweden, zag een geweldig boek ergens in een boekwinkel liggen, ging het lezen en vond het zo mooi. En belde met een Nederlandse uitgever van dit zou ik eigenlijk wel willen vertalen. Dus, en Hubert de Vriezenhoff is helemaal een mooi verhaal. Haar moeder kreeg de vertaalopdracht. En die was in die tijd vrij bekend. Alleen die had er geen tijd voor. En die zei tegen haar dochter, wil jij het doen? Dat deed ze. Vervolgens stonden bij de eerste 5 boeken van Roald Dahl niet de naam van degene die het wel vertaald had, maar de naam van die moeder. En waar moeten zij vooral op letten dan tijdens hun werk? Want ze vertalen dus uiteindelijk voor kinderen in Nederland. Ja, precies. En je zou dus denken, kijk, daar staat een zin in het Engels of in het Zweeds en die moet je gewoon letterlijk weergeven. Want dan is het zo dicht mogelijk bij die andere taal. Ja. En dat is eigenlijk niet zo. Dus wat je wil is dat een boek in het Nederlands net zo natuurlijk leest als dat iemand, een kind in Engeland of in Zweden het leest. Dus daarvoor moet je eigenlijk als vertaler een klein beetje kinderboekschrijver worden. En dus natuurlijk moet je verstand hebben van de taal waarin het geschreven is, dat is logisch. Maar vervolgens moet je het eigenlijk zo natuurlijk mogelijk laten klinken in het Nederlands. En is dat voor volwassenen anders dan voor kinderen? Ik denk dat het uiteindelijk niet anders is. Hubert de Vriezendorp, de vertaalster van Roald Dahl, zei tegen me in de podcast van, kijk, als er een boos stuk in het Engels staat, ja, dan moet ik zorgen dat dat boos klinkt. Het lijkt me dat dat voor volwassenen hetzelfde is. Maar je hebt natuurlijk bij kinderboeken een dubbele verantwoordelijkheid, zou ik bijna zeggen. Omdat kinderen hebben meestal nog niet zo heel erg veel boeken gelezen. Dus dat betekent dat dat boek mogelijk wel een van de grote boeken uit hun leven wordt. Iets wat heel veel invloed heeft. Dus ja, ik denk altijd dat schrijvers en dus ook vertalers voor kinderen een nog grotere verantwoordelijkheid hebben. Ja. Dat is even over de algemene vertaling. Maar dan krijg je dus bijvoorbeeld, als je Harry Potter neemt, krijg je allerlei dingen als, bijvoorbeeld, ik kijk even naar de Nederlandse vertaling, dan staat daar het fenomeen zwerkbal. Een sport die natuurlijk niet echt bestaat. Dus hoe verzin je als vertaler dan zo'n naam? Nou ja, dat heeft dan een beetje met je vertaalopvatting te maken. Dus er zijn vertalers die heel erg dicht, of zo dicht mogelijk bij de brontaal, zo noemen ze dat dan, blijven. Wiebe Budding, die Harry Potter vertaald heeft, die is eigenlijk een beetje een uitzondering daarop. Dat wil zeggen, wel in de gewone zinnen en zeker ook in de humor. Maar in het Engels heet zwerkbal Quidditch. Mm-hmm. Nou, dat is een heel ander soort woord. Maar als Engels kind, als je dat dan leest, dan lijkt dat Quidditch een beetje op andere woorden voor sport in het Engels. Dus bijvoorbeeld op cricket of rugby. Ja. En daar hebben sporten vaak een bijzondere naam. In het Nederlands hebben sporten heel vaak een naam waar het woord bal in zit. Voetbal, handbal, volleybal enzovoort. Ja. Dus ik denk dat om het woord zo natuurlijk te laten klinken in het Nederlands, heeft Wiebe Budding voor dat laatste stuk bal gekozen. En dan wilde die een soort woord dat een beetje iets zei over die sport. Nou, zwerk. Zwerk is nou de wetwoord voor de hemel, ja, voor de blauwe lucht. Dus ik denk dat hij er zo opgekomen is. Maar het is echt eigenlijk een heel ander iets dan Quidditch. En moet hij op zo'n moment dan ook nog met J.K. Rowling overleggen? Van, vind je het goed dat ik dat dan zo vertaal? Ik denk dat dat per samenwerking anders is. Maar over het algemeen, en volgens mij ook zeker bij Rowling, is er gewoon een vertrouwen. Want kijk, je weet niet. Ik denk niet dat J.K. Rowling weet hoe een woord in het Nederlands klinkt. Nee. En hoe dat overkomt bij kinderen. Dus ik weet zelfs niet. Helemaal in het begin, hij heeft al het eerste boek gedaan, was zij een onbekende schrijfster. Dat was haar debuut. Dus ik denk niet dat ze toen allerlei eisen had. En dat ze al heel blij was dat het boek naar Nederland verkocht was. Ja. Nederland was een van de eerste landen die de boeken uitgaf. Ja. Heb je als vertaler ook wel eens de neiging om gewoon toch stiekem zelf een klein stukje erbij te schrijven of te verzinnen? Ja, dat mag eigenlijk natuurlijk niet, hè. Dat is niet de bedoeling. Het zou ook niet leuk zijn voor de buitenlandse auteur. Maar dat mag heel veel niet in kinderboeken. En Pippi Langkous deed alles wat niet mocht ongeveer. Ja, dat is toch wel weer een ander soort iets. Maar ik weet wel, ik stelde deze vraag aan Hubert de Vriezendorp, de vertaalster van Roald Dahl. Die zei, nee, dat mag niet. Je moet natuurlijk altijd dicht bij het verhaal blijven. Maar, zei ze, ik heb het toch wel eens gedaan. En toen kwam er een geweldig verhaal, namelijk dat ze ooit in een gedicht, in een rijm van Roald Dahl, dat ging Nou, Rotterdam moet ik even tussen zeggen, die hield een beetje van platte humor. Een beetje seksachtige humor zelfs. Ja. Een beetje Benny Hill-achtig, voor wie nog weet wie dat was. En ergens in een van die verhalen, rijmverhalen, staat iets over een soort kermis op een dorp waar een grabbelton is. En dan grabbelt de kapelaan, niet in de grabbelton, maar in het ondergoed van een oude dame die ernaast staat. Ja, ja, ja, nou, Hubert de Vriesendorp dacht, moet nou tot in de lengte vandaag die hand in die broek blijven. Bij Roald Dahl komt hij er niet uit. En zij heeft er toen extra regeltjes bijgeschreven, waarin ze de kapelaan laat zeggen van, sorry, ik grabbelde er even naast. Ja, ja. Ze heeft hem eigenlijk op dat ene vlak, dus dit hoort niet, maar op dat ene vlak heeft hij hem iets gefatsoeneerd. Oké, maar dan zijn we gelijk bij Roald Dahl, waar natuurlijk onlangs ook discussie over was. Hè? Dat nieuwe drukke woorden als dik en lelijk werden veranderd. Loompa's die werden kleine mensen genoemd. Mm. Wat vindt u van die hele discussie? Nou, wat ik ervan weet, er zijn allerlei kanten aan. Een van de dingen is dat Roald Dahl zelf in zijn leven ook al wel eens dingen veranderd heeft. Dus aangepast heeft naar de tijd. Dat is één ding. En dit was een initiatief niet van de uitgever in Engeland, maar van de erven Roald Dahl, dus van zijn erfgenamen. Die hebben dat toen vrij stringent gedaan. En eigenlijk ook, ja, die zijn de baas dan, hè, als iemand overleden is. Die hebben dat ook min of meer toch wel opgelegd aan een aantal nieuwe uitgavers. Maar daar is ook weer, dus zij hebben dat wel heel vergaand gedaan. Ja, en of je dat dan moet doen of niet. Kijk, ik denk die erfgenamen zijn de baas. Dus als zij vinden dat moet. Maar ik weet bijvoorbeeld dat een Nederlandse uitgever dat niet overal aangepast heeft. Omdat hij dat wat te ver vond gaan. Ja. Dat snap ik ook wel. U zei dat net, hè, van dat die dochter eigenlijk 5 boeken had vertaald, maar de moeder nog steeds werd genoemd. Want dat is in de volwassen vertalerij ook wel een ding natuurlijk. Hè? Of de vertaler ook op de kaf komt te staan, dat zou eigenlijk wel moeten, toch? Want het is een vak. Ja, precies. Het is echt wel er is wel een kleine emancipatie gaande. Het gebeurt langzaam. Inderdaad zie je bij boeken voor volwassenen steeds vaker dat de naam van de vertaler op het omslag staat. En enkele keer zie je het nu ook al bij kinderboeken. Ik hoop dat doorzet. Maar het is wel een van de redenen dat we deze podcast maakten. Want deze drie, dit zijn al echt hele grote namen. Die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor een enorme schat aan woorden en verhalen en zinnen in de culturele geschiedenis van Nederland. Het zijn ook niet de minste auteurs die ze vertaald hebben. Die mensen die hebben echt de weg geplaveid, zou je kunnen zeggen. Dus ze krijgen ook, en gedeeltelijk is dat in de podcast, krijgen ook een erepenning, alle drie. Ja. De enige erepenningen die er ooit voor kinderboekvertalers zijn. Nou, en terecht, zou ik zeggen. Dank Edward van der Vendel. Maker dus van de podcast Snos, Kommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat, te vinden op uw favoriete podcastplatform. We gaan schakelen naar de andere kant. Daar zit Hans van der Steeg voor Geld of Je Leven. Zometeen het komend half uur hier op NPO Radio 1. Hans, goedemiddag. Waar gaat het over? Jurgen, ja zeker. Nou ja, waar gaat het over? We hebben weer een aflevering van Geld of Je Leven rekent door. Vandaag staat de SP centraal. Ja, die partij die wil natuurlijk heel veel voorzieningen in publieke handen brengen. De vraag is alleen, waar gaat die partij dat van betalen eigenlijk? Ja, nou, goede vraag. En het antwoord komt hopelijk dan maar het komend half uur. In Geld of Je Leven dus, met Hans van der Steeg. Morgen weer een Villa VDB vanaf 2:00. Dan gaan we praten over een documentaire over genderpolie. Terug naar toen gaan we terug naar 1970. Feyenoordkeeper Eddie Treitel schoot bij een uittrap een meeuw uit de lucht. Hij gaat er zelf over vertellen morgen bij ons. En we spelen goed fout, als gezegd, met Arnd Jelle Soekboer. Hij is iemand van de lijst van NSC, de club van Pieter Omtzigt. En ik verwijs nog even naar onze podcast, De Vier van de Villa. Die staat al lang en breed op alle podcastplatforms die u maar kunt bedenken. Zoek het op, 4 mooie verhalen uit dit fijne radioprogramma. De Vier van de Villa geheten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou